बस गए मेरे दिल में तेरे नैना तेरे नैना हंस दिए बस गए मेरे दिल में तेरे नैना मेरे दिल में जो अरमां है पास आके जरा देखो ना दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई ये प्यार की है बातें कुछ अनकही मुलाकातें तो ऐसे ही मिलते हैं मिलके मचलते हैं दो दिल जवां तेरे नैना हंस दिए बस गए ओ मेरे पास तू जो आए तो खुदा मुझे मिल जाए ओ होठों को होठों से मिलने दे सिलने दे दूर ना जा Tere na na, tere na na, tere na na.